κλασική DJ στο τρίτο. Εδώ σε απευθείας μετάδοση στους 95,6 και στους 90,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές εγώ εν μέρη αν θέλετε, αλλά κυρίως ο καλεσμένος μας. Στον ήχο Ηλίας Διαμάντης. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο γνωστό 210-6013-167. Καλεσμένος απόψε ο γνωστός μπασίστας σε ένα από τα πιο παλιά συγκροτήματα του blues στην Ελλάδα. Μιλάμε για τους Blues Cargo και μιλάμε για τον Δημήτρη Ιωάννου που τον έχω δίπλα μου. Και δεν είναι μόνο μπασίστας, είναι και ερμηνευτής βεβαίως. Τους Blues Cargo που ξεκίνησαν... Δημήτρη, σε καλωσορίζουμε ναι, καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε 31 χρόνια, ναι, έτσι. Το 87, σωτήριο έτος. Σωτήριο, ναι, Σωτήριο. Σωτήριο, όντως. Ναι, 31 χρόνια, έτσι, ναι. Εγώ, ναι, εγώ είμαι από το 85 εδώ πέρα. Εντάξει, κοντά είμαστε. Λοιπόν, η αφορμή, αγαπητοί φίλοι, που είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Ιωάννου, είναι οι τρεις συναυλίες, 19, 20 και 21 του μηνός, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, στον Ορφέα, στην Φωκίνος Νέγρη, στην αρχή της Φωκίνος Νέγρη, που γιορτάζει τα 4 χρόνια του, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Φωκίνος Νέγρη 25 συγκεκριμένα. Ναι. Και να πούμε ότι μαζί σου, έτσι, με τους Blues Cargo δηλαδή, θα είναι η Τζάνις Χάρινγκτον, θα μιλήσουμε για αυτήν στο τραγούδι. Ο Βέρον Γκάτλερ στο τρομπόνι, εσύ βέβαια στο μπάσο και στο τραγούδι. Ο Σάκης Τσινούκας, ο γνωστός κιθαρίστας αλλά και τζαζίστας. Ο Νίκος Χιαδόπουλος στη φυσαρμόνικα. Ο Μπάμπης Τσιβιλίκος στο σαξόφωνο και αυτός από τους παλιούς συνεργάτες. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος Λαγογιάννης στα πλήθρα και ο Τόλης Γούλας στα drums. Όμως πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τους Blues Cargo και για τη συναυλία πάλι, για την Τζάνις Χάρινγκτον, μια και η βραδιά απόψε, εκτός από μόνο για λίγο που θα μιλήσουμε με την κιθαρίστα Χριστίνα Κατσιάρη για το Cinema Paradiso Project και την συναυλία τους, που έχει μάλιστα και σκοπό για να βοηθήσει άτομα με ειδικές μερικές ανάγκες. Θα τα πούμε στη συνέχεια κάποια στιγμή, μέσα στο ημίωρο. Με τη συναυλία των Paradiso Project που είναι το Σάββατο το βράδυ που μας έρχεται. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως να ακούσουμε μια ιστορική φυσιογνωμία και απόψε, όπως καταλάβατε, η κλασική της jazz θα είναι με μπλουζίστικο χαρακτήρα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα 3/4. I she won't be kind. Pray to the good Lord to get her off of your mind. I can't be good no more, much like I did before. I can't be good no more, baby. Half the world is going wrong. Όπως κατάλαβες και εσύ, Δημήτρη, αυτός ήταν ο BB King από τη δουλειά του One Kind Favor του 2008, από την τελευταία δηλαδή δημιουργική του περίοδο. Ήταν το The World Gone Wrong. Είναι, ναι, γιατί ο κόσμος δεν πάει καλά. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο καλά πάει ο κόσμος. Συζητιέται αυτό, όλοι χαμογελάμε τώρα για το αν πάει ο κόσμος καλά ή πως πάει το τρένο, οι ράγες πως πάνε, αν είναι σωστές. Λοιπόν, επανερχόμεθα στους Blues Cargo, που όπως είπαμε εμφανίζονται 19, 20 και 21 στο Νορφέα, που συμπληρώνει 4 χρόνια ζωής. Αυτή υπήρχε όμως η σκηνή, δεν υπήρχε του Ορφέως? Όχι. Δεν υπήρχε καθόλου. Όχι. Είναι, α, δεν υπήρχε. Ναι. Σχετικά καινούριο μαγαζί. Α, μάλιστα. Γιατί είχα εγώ την εντύπωση ότι υπήρχε, γι' αυτό λέω. Και με φαίνεται το ανακαινής, αν λέω και όχι. Νομίζω πως όχι. Όχι. Ναι. Και θα έχουμε λοιπόν τη θρηλυκή φωνή, την Janis Hannington, η οποία Janis Hannington και αυτή έχει συνεργαστεί και με τον BB King, έτσι. Βέβαια. Με τον Buddy Guy. Και όχι μόνο. Τον Champion Jack Dupree. Ναι. Lionel Hampton, ναι. Sammy Davis Jr., Luther Allison κλπ. Ναι. Πώς αποφασίσετε να τραγουδήσει η Janis? Κοίταξτε να δείτε. Λοιπόν, καταρχάς με την Janis. Εσείς έχουμε... βέβαια, ναι, από παλιότερα κοιτάζατε έτσι να βρίσκετε και κάποιον guest πολλές φορές. Ναι. Να μην είστε μόνοι σας. Γενικά έχουμε μια ιστορία γενικά στο backup, ας το πούμε έτσι λέγεται. Στα ελληνικά, το λες backup. Στα ελληνικά backup. Στη συνοδεία τέλος πάντων διαφόρων μουσικών που ερχόντουσαν εδώ και δεν ερχόντουσαν για οικονομικούς λόγους χωρίς την πάντα τους. Οπότε αναλαμβάναμε εμείς να τους συνοδέψουμε. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Janis Hannington, που για πρώτη φορά παίξαμε μαζί της σε ένα μαγαζί, δεν υπάρχει πλέον, λεγόταν Blues Hall. Στο Μέτς. Α, μάλιστα, Blues Hall, βέβαια. Θα το θυμάσαι. Ναι. Αυτό πρέπει να ήταν το 1998 μάλλον. Εκεί στην αρχή, στην αρχή της ανηφόρας αριστερά. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πρώτη φορά παίξαμε εκεί. Μετά το 2013 ξανασυνεργαστήκαμε με την Janis Harrington στο Half Note πάλι. Και πάλι τώρα, δηλαδή, έχουμε μια συνεργασία αρκετά, ναι. και διατηρούμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Janis Harrington, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά ιδιαίτερος άνθρωπος, ζεστός άνθρωπος, με πολύ χιούμορ. Στη σκηνή έχει τον τρόπο της να σε κρατάει πάντα σε γρήγορση. Είναι φοβερή showwoman, δεν μπορώ να πω, και πάρα πολύ ζεστός άνθρωπος, δηλαδή, το κάτι άλλο. Έχει φοβερή ενσυναίσθηση, δηλαδή... Όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, πάντοτε με παίρνει ένα τηλέφωνο να δει τι γίνεται. Είναι σεισμός, ας πούμε. Τέτοιος άνθρωπος. Ειλικρινά, δηλαδή. Από ό,τι βλέπω, γιατί εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα, έχει συνεργαστεί και με Frank Sinatra, έτσι, με Lionel Hampton, ναι. με Sammy Davis Jr. Ναι, ναι. Ναι. Αυτή έχει ξεκινήσει την καριέρα στη δεκαετία του 60, περισσότερο. Μπράβο, όταν ήμουν εγώ 10 ετών, δηλαδή, το 69. Το 69. Εσείς είσαστε η μακροβιότερη blues μπάντα ή είναι και η... Είναι και η Blues Wire, κατά τη πιο μακροβιότερη από εμάς. Yeah. Αυτή νομίζω είναι του 83, εμείς του 87. Yeah. Έχουμε μια μικρή διαφορά στην ηλικία. Blues Wire δεν υπάρχουν τώρα, έτσι. Ποιος? Υπάρχουν οι Blues Wire. Βεβαίως υπάρχουν. Α, οι Blues Wire υπάρχουν. Οι Blues Bug δεν υπάρχουν. Blues Bug δεν είναι ενεργή. Blues Bug δεν υπάρχουν. Οι Blues Wire παίζουν ακόμα, δηλαδή. Παίζουν, βεβαίως. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια και μιλάμε πάντα για τους Blues Cargo, πάμε στην τελευταία δουλειά που έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο On Time. Εσύ βεβαίως στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Στέλιος Ζαφυρίους στις διάφορες κιθάρες, ο Τόλης Γούλας στα drums, ο Γιώργος Λαγουγιάννης στα πλήκτρα, ο Μπάμπης Τσιβιλίκος στο τενόρ, Τσιβιλίκος, Τσιλιβίγκος. Πάντα το κάνουμε λάθος αυτό. Ναι, αλλά δεν βλέπω και καλά εγώ, όμως είναι και αυτό. Αφού φαντάζω στον πρώτο δίσκο που βγάλαμε το 93 με τον Πέτρο, το Άννα, ας πούμε, την εταιρεία Πίγασος, τον είχαμε γράψει στο δίσκο, τον είχαν γράψει Τσιλιβίπος. Οπότε καταλαβαίνεις. Τσιλιβίπος, ναι. Τσιλιβίπος. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτοί συμμετέχουν λοιπόν στη σύνθεση Time. Το Time τι είναι η σύνθεση? Δικό μου. Δικό σου. Ναι, ναι, γιατί εγώ έχω πρόβλημα με το χρόνο πάντα. Δεν προλαβαίνω κλπ. Και γενικά, δηλαδή, όλες οι συνθέσεις δικές μου είναι βιωματικές. Το Time, λοιπόν. Αλλά είσαι πάντα εκεί όμως για τις συνεργασίες. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν τους στείνεις? Όχι, όχι. Α, είσαι όχι. On Time. Δηλαδή. Είμαι on time πάντα και πάντα δεν μου φτάνει ο χρόνος. Αυτό. Α, δεν σου φτάνει ο χρόνος. Δυστυχώς. Thank you. just a fool. When you're down, then you remember you must drill hole on the wall. Just to hang and then you paint it. Well, just for some days I'll go home. Down, down, down. I wanna need it some more time. Yes, I believe that in this life I'm running out of time, say time, time, time to play my blues. I need more time. Well, it seems that in this line I'm running out of time, y'all. Ας μιλήσουμε όμως και λίγο για σινεμά. Και ας μιλήσουμε για το Cinema Paradiso Project, που δημιουργούν το δικό τους μουσικό κόσμο μέσα από μουσικές και εικόνες από ταινίες που αγαπήσαμε. Με έμπνευση βέβαια από το ευρωπαϊκό, αμερικάνικο και ελληνικό σινεμά, συνθέτουν ένα συνεπαστικό κοσμοπολίτικο μουσικό ταξίδι. Έχουμε στη γραμμή μας την κιθαρίστα αλλά και αυτή που συνήθως επιμελείται του προγράμματος και των κειμένων γενικώς, τη Χριστίνα Κατσιάρη. Γεια σου, Χριστίνα. Καλησπέρα, Φανταζή. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Να είσαι καλά. Η Cinema Paradiso, που οι περισσότεροι, νομίζω όχι όλοι, οι περισσότεροι από το Cinema Paradiso κάνουν κάποια άλλη δουλειά και παράλληλα όμως ασχολούνται με τη μουσική. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό με μπέρδεψε με μένα βασικά. Όλα τα παιδιά από το Παραδείσο Project. Μόνο εσύ είσαι μόνο που... εγώ είμαι εκτός. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν και άλλα παιδιά, δεν το θυμόμουν όχι, αυτό. Όχι. Α, μόνο εσύ είσαι. Όχι, είναι μουσική σε διάφορα πράγματα. Άρα είσαι η μουσικός αυτή που είπαμε, αλλά είσαι και η γιατρός του συγκροτήματος. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Έτσι. Να. Σε έχουν και για την ιατρική σου δυνότητα, ε. Ακριβώς. Για να τους γιατρεύεις. Ακριβώς. Λοιπόν, η Cinema Paradiso λοιπόν εμφανίζονται το Σάββατο που μας έρχεται σε μια ξεχωριστή συναυλία, έτσι, με φιλανθρωπικό σκοπό, στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα. Νικολάου Φλόρου 1 στο γυροκομείο, εκεί, στο γυροκομείο που είναι στην Κηφισίας. Ακριβώς, στον Πανεκκήπος. Για πες μας λίγο για αυτή την συναυλία και που γίνεται για το Μύρτιλο, έτσι. Ναι, αυτό είναι μια ιδιαίτερη, μια συναυλία διαφορετική από τις άλλες σε σχέση με αυτές που κάνουμε. Είναι για να στηρίξουμε το Μύρτιλο. Το Μύρτιλο είναι μια ιδιαίτερη δράση, είναι μια, ουσιαστικά μια επιχείρηση, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, για να πούμε τον επίσημο της τίτλο, που η ιδιαιτερότητά της αφορά στο γεγονός ότι απασχολεί άτομα από ευπαθείς ομάδες. Ναι. Και όταν λέμε άτομα από ευπαθείς ομάδες, να το πούμε έτσι όσο πιο σωστά και επιστημονικά μπορούμε, άτομα που μπορεί η ιατρική να έχει χαρακτηρίσει με μια χρόνια πάθηση. Με μια χρόνια πάθηση, ακριβώς. Ναι, ναι. Η οποία στα πλαίσια της ιατρικής ορίζεται ως αναπηρία. Ουσιαστικά το Μύρτλ αποτελεί εκείνο το παράδειγμα όπου όταν ο κοινωνικός ιστός μπορεί αυτή τη διαφορετικότητα να την εντάξει, να τη συνηθίσει, να την κάνει παραγωγική. Και ουσιαστικά αυτό είναι. Το Μύρτλ είναι ένας χώρος όπου άνθρωποι έτσι, που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες έχουν φτιάξει αυτή την επιχείρηση που είναι αυτοσυντηρούμενη και αυτοδιοικούμενη και είναι πραγματικά μια θαυμαστή προσπάθεια. Και αυτή την προσπάθεια είμαστε, αυτό το σκοπό έχει αυτή η συναυλία, να στηρίξει την καινούργια χρονιά αυτή για το καφέ, για το Μύρτιλο. Για πες μας λίγο. Ναι, πες μου, ναι, τι θέλεις να πεις. Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι κάτι σημαντικό να προσθέσω εδώ, ότι αυτή η συναυλία γίνεται υπό την αιγίδα δύο επιστημονικών φορέων. Και είναι η Ακαδημία Κλινικών Σπουδών της Αθήνας του Ινστιτούτου του Φροηδικού Πεδίου, μεγάλο, και της Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστημών, δύο πολύ σοβαροί επιστημονικοί φορείς, οι οποίοι έχουν την αιγίδα αυτής της συναυλίας. Οπότε θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Δεν μου λες από την ιατρική σου εμπειρία και γενικώς, mm-hmm. μια και θίγεις τώρα λίγο το θέμα των ατόμων με χρόνια, να το πω έτσι, με χρόνιες παθήσεις ίσως, mm-hmm. κλπ. Αυτά τώρα όσο περνάει ο καιρός ή τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα άτομα? Αν έχουν αυξηθεί τα άτομα. Η αλήθεια είναι ότι η χρονιότητα, η χρόνια πάθηση είναι κάτι ειδικά τώρα. Μιλάς με έναν γιατρό και μάλιστα με έναν γιατρό που αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά του. Εννοείται. Βέβαια, νομίζω ότι πάντα υπήρχε, αλλά τώρα απλώς γίνεται ίσως πιο. Είναι πιο αναγνώσιμο, πιο αναγνωρίσιμο και ίσως πιο εύκολα. Συζούμε με όλο αυτό και το οποίο έτσι θα πρέπει να γίνεται. Γιατί είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα το γεγονός ότι η ανθρώπινη φύση είναι πολύ διάστατη. Πολλές φορές όταν λέμε αναπηρία παρασύρει αυτός ο χαρακτηρισμός να χαρακτηρίσει όλη την ανθρώπινη υπόσταση και αυτό δεν πρέπει να γίνεται και αυτό χαρακτηρίζει και τον πολιτισμό μας. Εσύ πολύ καλύτερα ξέρεις τον Ray Charles που είναι τυφλός. Ναι, ναι. Αλλά έφτιαξε τη μουσική, μια συγκλονιστική μουσική που ακόμα την ακούμε και χορεύουμε και πολλές γενιές mm-hmm. ακόμα. Οπότε, αλλά πολύ εύκολα στα πρώτα του βήματα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένας κουφός. Σαν ένας τυφλός. Mm-hmm. Πολλές φορές μας χαρακτηρίζει κάποια τέτοια ιδιότητα. Και το Μύρτλ είναι ένας χώρος όπου άνθρωποι με τέτοιες ιδιότητες μπορούν να μπορέσουν να ενταχθούν με πολύ παραγωγικό και όμορφο τρόπο στον κοινωνικό ιστό. Πάντως νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος με τη μορφή, αν θέλεις, της κυβερνήσεως και της εξουσίας κτλ. Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους προσπάθειες. Δεν είναι και για τα ευπαθή άτομα εννοώ. Έχουμε ακόμα πρόβλημα εκεί. Πάρα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Ναι, ναι. Πάρα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Εννοείται. Μάλιστα. Αλλά μην με μπλέξεις, φανταζή, με πολιτικές κουβέντες. Όχι. Εγώ το λέω αυτό γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά. Να ακούγονται. Δεν κάνουμε πολιτική εδώ, αλλά πρέπει να ακούγονται αυτά. Γιατί το κράτος πρέπει να βοηθάει αυτά τα άτομα. Ιδιαιτέρως, καταλαβαίνεις. Γιατί δεν χρειάζονται άλλες αντιμετωπίσεις. Είναι η ουσία βέβαια ότι και εμείς είναι θέμα πολιτισμού αυτό καθαρά. Πολιτισμού, ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια. Δηλαδή πρέπει ίσως να πάψει να χρησιμοποιείται ο όρος φιλανθρωπική. Είναι ουσιαστικά συγχνοτίζεται μαζί με μια διαφορετικότητα. Τη συνηθίζεις, την εσωματώνεις κλπ. Η ευαισθητοποίηση απέναντι στην διαφορετικότητα. Ακριβώς. Και μάλιστα ίσως και εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει σιγά σιγά και ακόμα και η ΕΡΤ που σε ένα σημείο το έχει κάνει αυτό βεβαίως mm-hmm. να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον για αυτά τα άτομα κτλ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εκεί για μια συναυλία γεμάτη σινεμά όπως πολύ καλά ξέρεις. Και μια συναυλία που θα είναι λίγο πάρτι, θα έχει παλμό, θα έχει κέφι. Ένα δεκαμελές συγκρότημα, έτσι. Δεκαμελές, είναι κάτω από την Πανσέλινο. θα έχει ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό το θεατράκι. Ένα πολύ έτσι. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι, ένα πολύ έτσι όμορφο θεατράκι με κοντινές αποστάσεις που δημιουργεί ζεστασιά και επικοινωνία. Και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Όπως είπαμε, είναι στο πίσω μέρος του γυροκομείου και στην Κηφισίας, Νικολάου Φλόρου 1. Έτσι, το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Να είσαι καλά. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για του Σινεμά Παραντίζου στις επόμενες δράσεις. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Πολλά χιλιά. Καληνύχτα. To give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, but more than wealth, I wish you love. My breaking heart. You and I can never be. So with my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, 'cause if I to keep you warm, and most of all where snowflakes fall, I wish you love. Snowflakes fall, I wish you ήταν η Σινεμά Παραντίζο που όπως είπαμε εμφανίζονται στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Αθηναίων πίσω από το γυροκομείο Νικολάου Φλόρου 1 το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Τα έσοδα όπως είπαμε θα διατεθούν για τον πολυχώρο που απασχολεί ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας. Λοιπόν, Blues Cargo. Οι Blues Cargo επιμένουν στα 3 τέταρτα εδώ και 31 χρόνια. Πες μας λίγο για την ιστορία των Blues Cargo. Έτσι, ξεκινήσατε το 84, όπως είπαμε. 87. Αλλά... Το 87, συγγνώμη. Εντάξει, πιο νωρίς βέβαια συναντήθηκα με τον Στέλιο του Ζαφυρίου από τα ιδρυτικά μέλη. Τον ναι, γιατί εγώ διάβαζα για το 84 γι' αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Και σιγά σιγά με το 87 δηλαδή διαμορφώθηκε η μπάντα αφού βρήκαμε τον Στέλιο τον Ζούζουλα στην κιθάρα και τον Στέλιο τον Γαβριλίδη στα τύμπανα. Ήταν δηλαδή τρεις Στέλιοι και ένας Δημήτρης. Και έτσι ξεκίνησε η μπάντα το 84. Με αυτή τη σύνθεση έκανε και το πρώτο της δίσκο, ένα long play, το First Delivery, το οποίο... έγινε το 93. Ναι. Με την Πίγασος. Και συνεχίζει η πορεία βέβαια. Μέλη αλλάξανε. Drummer αλλάξανε, προσθέθηκαν άλλα μέλη, μπήκαν άλλα όργανα, μπήκαν φυσαρμόνικα που δεν υπήρχε, μπήκαν πλήκτρα, σαξόφωνο, κύριος Τσιλιβίγκος. Εσύ πως εσύ είσαι και από αυτούς που κάνεις μια δουλειά, είχες μια άλλη δουλειά, είχες όμως παράλληλα και την αγάπη για τη μουσική. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, εγώ ποτέ δεν το άφησα. Πώς όμως ασχολήθηκες ειδικά με τον blues? Είχες μια ιδιαίτερη δυναμία στο blues? Γοητεύτηκες από μικρός? Όχι. Εγώ περάσει από πολλά είδη μουσικής. Από rock, από κλασική. Μια εποχή πάρα πολύ, ειδικά μοντέρνους, Ντεμπισί, Γάλλους και Ρώσους. Είχα ιδιαίτερη αγάπη. Jazz πολύ και New Thing, ECM. Και πάρα πολύ αμερικάνικη Coltrane, έτσι, άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Rock, πολύ progressive και λοιπά, reggae, δηλαδή πέρασα από όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουν μια εποχή και πολύ τρελός με το Frank Zappa, έτσι. Τα οποία, αν θέλεις, ας πούμε, λίγο ετρόκλητα με τον blues. Κάποια στιγμή, λοιπόν, άκουσα αυτή την εντελώς απλή φόρμα και, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, έπαθα την πλάκα μου, δηλαδή, πώς έβγαινε μια τέτοια δύναμη μέσα από μια τόσο απλή φόρμα. Αυτό με τράβηξε. Δηλαδή θεωρώ ότι το blues έχει μια τεράστια δύναμη. Δηλαδή με συγκίνησε. Ναι, παρότι η φόρμα είναι, αν θέλεις, ναι, κάπως τετράγωνη ίσως ή... Ίσως, ναι. Ναι. Ή περιορισμένη, ναι, ίσως. Δεν, ναι, ξέρω, μου έβγαλε ένα φοβερό συνέστημα. Και ήταν και ο λόγος μου για τον οποίο εγώ ξεκίνησα να παίζω μουσική, γιατί πιο πριν άκουγα μόνο μουσική. Ίσως να μην έπαιζα ποτέ μουσική στη ζωή μου, αν δεν είχα ακούσει αυτή τη μουσική. Μου δημιουργήθηκε ανάγκη να εκφραστώ παίζοντας αυτή τη μουσική. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ θυμάμαι στο δεύτερο πρόγραμμα, τώρα δεν θέλω και λίγο να ευλογώ τα γένια μου, αλλά τέλος πάντων, παλιά στο δεύτερο πρόγραμμα υπήρχε μια εκπομπή. Το μπλε δεν είναι μόνο χρώμα. Δεν ξέρω αν την είχες πετύχει. Ναι, βεβαίως. Την έκανα εγώ και προσπαθούσα εκεί να χρησιμοποιήσω και το έλεγα το μπλε δεν είναι μόνο χρώμα, από το blues, έτσι. Ναι, ναι. Από το blue δηλαδή. Ναι. Και χρησιμοποίησα διάφορες μορφές blues, γιατί το blues τελικά μπορεί να ξεκίνησε μια κιθάρα και μια φωνή, αλλά εξελίχθηκε σε... Υπάρχει τεράστια εξέλιξη, ναι, και είναι μια και μουσική... υπάρχει παντού, έτσι. Υπήρχε στο rock and roll, υπήρχε στη rock, στην pop. Η βάση όλης και της σύγχρονης δυτικής μουσικής. Και είναι η μουσική που δάνεισε στοιχεία σε όλη τη σύγχρονη μουσική, αυτή που ακούμε τώρα, και βέβαια και ξαναπήρε, έτσι, και δανείστηκε από αυτές τις μουσικές. Δηλαδή το σύγχρονο blues, ας πούμε, έχει δανειστεί πράγματα από το funk, έχει δανειστεί πράγματα από το soul, έχει δανειστεί πράγματα από την jazz, έτσι. Ναι. Όλα αυτά, έτσι, πήραν και δώσαν. Δηλαδή η βάση είναι το bluesman, αλλά και εξελίχθηκε. Εγώ πιστεύω ότι είχε εξελιχθεί το blues. Ναι, ναι. Και θα εξελίσσεται. Για τη σύνθεση Will που θα ακούσουμε τώρα, Πάλι βιωματικό είναι. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι, για μένα είναι, ότι μια ζωή, ρε παιδί μου, έσπραχνα τον τροχό, νόμιζα ότι είμαι από ατσάλι, αλλά τέλει καταλήγει κάπως τα στιχάκια. Τα λοιπόν, Blues Cargo από την δουλειά του Sun Time που κυκλοφόρησε το 2016 αυτή η δουλειά. Δημήτρης Ιωάννου στον μπάσο και στα φωνητικά, Στέλιος Ζαφυρίου στις κιθάρες, Τόλης Γουλάς στα drums, Γιώργος Λαγογιάννης στα πλήκτρα, Μπάμπης Τσιλιβίγκος στο τενόρο και φύγαμε. The Wheel. And pushing and pushing. promising that I was made from heavy steel. Got pushing and pushing and pushing. Get working and working and working. Ήταν λοιπόν η Blues Cargo και το The Wheel. Η Blues Cargo που, όπως είπαμε, εμφανίζονται στον Ορφέα, στην Φουκίνος Νέγρη στο νούμερο 25, γιορτάζοντας τα 4 χρόνια εκεί ο χώρος αυτός. 19, 20 και 21 λοιπόν παίζουν εκεί Blues Wire Blues Cargo. 19, 20 και 21. Και να πούμε ότι για αίμα έχουμε γύρω από το blues όμως είμαστε, έτσι. Μέσα είσαι. Λοιπόν, για τις 19 του μηνός έχουμε δύο διπλές προκλήσεις. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-60-13-167 για την πρώτη μέρα, για την Πέμπτη το βράδυ, 19 του μηνός. Να πάμε λίγο στην ντίβα που θα έχετε μαζί σας, την Τζάνις Χάρινγκτον, η οποία ζει, όπως μου είπες, εκτός αέρα στην Γερμανία, μια και έχει νυμφευθεί τον Βέρνερ Γκέρτλερ. Ναι, τρομπονίστα. Τρομπονίστας. Θα παίζει και αυτός. Θα παίζει μαζί μας, ναι. Εξαιρετικός. Φοβερό χιούμορ. Ναι. Δεν σου μείνει άντερο εκείνος, αυτόν τον τύπο. Πολύ καλός. Δεν είναι σύνηθες αυτό για Γερμανό, αλλά εντάξει. Θα μπορεί να έχει και καμιά μεσογειακή ρίζα. Εγώ τον ξέρω χρόνια. Λοιπόν, η κυρία Χάρινγκτον ήθελε το Γερμανό της, δηλαδή. Ακριβώς. Και τον βρήκε, έτσι. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Πάρα πολλά. Εμείς δεν θέλουμε τους Γερμανούς, αλλά συνέχεια τους Γερμανούς έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Τζάνις Χάρινγκτον, με την οποία είχατε εμφανιστεί στο Half Note. Είχαμε εμφανιστεί, βλέπω, το 2013. Ναι, 6-12-13. Όχι, 6 Δευτέρου. Το Φεβρουάριο δηλαδή του 2013. Ναι. 6 Δευτέρου 2013, ναι. Και υπάρχει και εγγραφή από εκεί. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε ένα κομμάτι που παίζουμε μαζί της. Το Double Dynamite. Είναι διπλός δυναμίτης. Ακριβώς. And now, ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Mrs. Janis Harrington. And Mr. Werner Gertler on the trombone. What you say? If you knew it was a double dynamite, double dynamite, double dynamite, double dynamite. Watch that double dynamite! It will knock the clean out of sight. Listen to me, baby. What I say is true. Trying to save you from a touching double dynamite, double dynamite, double dynamite. We'll be right back. for the sake of you by touching double dynamite. Μάλιστα. Κυριακάτικα, έτσι, Sunday night in Athens. Τι λέει για την Ελλάδα η Χάνιγκτον? Της αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξανάρθει, ναι. Ξανάρθει, δεν έχει παίξει μαζί μας. Είχε έρθει πέρσι. Πέρσι ήταν ή φέτος. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε παίξει μαζί με πιανίστα στο Ναύπλιο. Δεν θυμάμαι και πού αλλού, έτσι σαν ντουέτο, κάπως έτσι. Δεν είχε παίξει με μπάντα. Πάντως αρέσει πάρα πολύ εδώ. Της αρέσει. Τελευταία φορά που είχε έρθει με φώναξε και με κέρασε κιόλας. Με πήγε, μου λέει, να πάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο και με κέρασε. Είδες, είσαι και τα τυχερά σου. Βέβαια. Λοιπόν, η Blues Cargo από τη Φίλη την 5η 19 του μηνός, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 στο Ορφέα, στην Φωκίνος Νέγρη, στο νούμερο 25, που γιορτάζει τα 4 χρόνια ζωής του ο χώρος αυτός. Την Παρασκευή, γιατί λες Daddy's Work Blues Band την πρώτη μέρα. Ναι, υπάρχει. Τη δεύτερη μέρα Blues and Soul Shakers. Μπράβο. Και τη τρίτη μέρα Behind the 12 Bars. Ξεχάσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρεις μπάντες διαφορετικές. Αυτές είναι μπάντες τώρα, ναι. Είναι μπάντες που είναι opening acts, ας πούμε. Μα, δηλαδή, που ανοίγουν τη συναυλία. Ανοίγουν τη συναυλία, ναι. Σαν support, ας το πούμε, ναι. Έτσι. Αυτές είναι νέες μπάντες, έτσι. Η Daddy's Work είναι ίσως η πιο παλιά. Blues and Soul Shakers είναι μια μπάντα που παίζω εγώ. Αλλά βέβαια εκεί παίζω τύμπανα, τέλος πάντων. Α, είσαι και ντράμερ. Είμαι και λίγο ντράμερ. Δεν μας τα πεις. Δεν μ' αρέσουν πολύ τα τύμπανα, πάντα μ' άρεσαν. Αλλά έτυχε τώρα στα γεράματα να ασχοληθώ. Behind 12 Bars. Και αυτή είναι ακόμα πιο καινούρια μπάντα. Είναι λίγο πιο blues rock στυλ. Έχουν μια ωραία τραγουδίστρια. Ωραίες μπάντες είναι όλες και τρεις. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε αυτό το τριήμερο. Πάντα να είστε καλά, υγιείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δημιουργικοί. Εμείς σας αφήσουμε τη Φίλη. Καλώς χόντο των πραγμάτων. Καλώς χόντο των πραγμάτων θα έχουμε και την άλλη Τρίτη καλεσμένους εδώ, με αφορμή κάποια εμφάνιση με γυναικείες τζαζίστικες φωνές. Θα δούμε τώρα, θα δείξει αν πάνε καλά. Θα τις έχω εδώ τις γυναικείες αυτές παρουσίες. Ελπίζω να έχω και τον Ηλία να με βοηθάει. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε και εγώ και ο Δημήτρης Ιωάννου. Καλό βράδυ. Θα λέμε την επόμενη Τρίτη πάλι στις 11 το βράδυ. Ακούμε πάλι την Janis Harrington, είναι το The Haha, πάλι από την συναυλία εκεί στο Half Note το 2013. Να πούμε ότι εμείς εδώ στο Τρίτο θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία στις 19 του μηνός, 7 με 9 το απόγευμα, πάντα στο Studio Epsilon, μια συναυλία με διάφορους σολίστες λόγιας μουσικής και όχι μόνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων ύπαρξης του Τρίτου Προγράμματος. Το Τρίτο Πρόγραμμα ξεκίνησε 19 Σεπτεμβρίου του 1954. Και τώρα είμαστε ακριβώς 65 χρόνια. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τις επόμενες μέρες τις λεπτομέρειες για αυτή τη συναυλία, η οποία θα είναι βέβαια πάλι με παρουσία κοινού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία Διαμάντη. Καληνύχτα σας. What to do? You gotta get your act together. You gotta tell the man you're through. I get him out of your life, girl. To let him play you corn on fool. Your wise to his drive you back. His time is up. Lord knows you're through. Get on out there. Hey, get on out there. With your people. Get your